آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، کر کے خوشیوں کا اظہار، کر کے خوشیوں کا اظہار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی، مشیت ہی کو جو معلوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، مبارک ہو انی سے بے کساں تشریف لے آئے، مبارک ہو شفیع آسیاں تشریف لے آئے، مبارک پیشوائے انس و جان تشریف لے آئے، مبارک ہو بہار گلستاں تشریف لے آئے، مبارک ہو مکینِ لا مکاں تشریف لے آئے، مبارک ہو نگارِ عرشیاں تشریف لے آئے، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، آمین نبی کے گھر آنگن میں نور کی ہے برسات، آمین نبی کے ہر آنگن میں نور کی ہے برسات، ہر سو چھائے ہیں انوار، ہر سو چھائے ہیں انوار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، رنج و علم کے بادل سارے چھٹ گئے آج کی رات، رنج و علم کے بادل سارے چھٹ گئے آج کی رات، دل کو آیا آج قرار، دل کو آیا آج قرار، مل کر بولو مرحبا، نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار مل کر بولو مرحبا، مظلوموں اور غم کے مارو خوش ہو جاؤ، آج مظلوموں اور غم کے مارو خوش ہو جاؤ آج، کیونکہ آ گئے ہیں غم خار، کیونکہ آ گئے ہیں غم خار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، لہراؤ ہریالی پرچم، جھومو آج کی رات، لہراؤ ہریالی پرچم، جھومو آج کی رات، لہراؤ ہریالی پرچم، جھومو آج کی رات، آئے ہیں جانے بہار، آئے ہیں جانے بہار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، حور و ملائک جن و بشر ہیں آج سبھی مسرور، حور و ملائک جن و بشر ہیں آج سبھی مسرور، سب کا ہوگا بیڑا پار، سب کا ہوگا بیڑا پار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، دیوانوں تم جھوم کے ڈالو مرحبا کی گونج، دیوانوں تم جھوم کے ڈالو مرحبا کی گونج، منکر لاکھ کرے انکار، منکر لاکھ کرے انکار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، آؤ مانگے نور کے صدقے، مل کے نور کی بھیک، آؤ مانگے نور کے صدقے، مل کے نور کی بھیک، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، آؤ مانگے مل کے نور سے نورانی ہم بھی، کاؤ مانگے نور کے صدقے، مل کے نور کی بھیک، دے دے تارا پیغمبر، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، مومنوں وقت صبح باراں ہونے والا ہے، وقت صبح بہاراں ہونے والا ہے، تم بھی ہو جاؤ تیار، تم بھی ہو جاؤ تیار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، بارہ ربیع نور ہے بے شک عیدوں کی بھی عید، بارہ ربیع نور ہے بے شک عیدوں کی بھی عید، بارہ ربیع نور ہے بے شک عیدوں کی بھی عید، ہم تو کرتے ہیں اقرار، ہم تو کرتے ہیں اقرار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، کر کے خوشیوں کا اظہار، مل کر بولو